Modern Sabahlar başlıyor. Doktor Bey Radyo Tülesi'niz Gordiyol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda gündeme bakma zamanı. Oktay'la çok neşeli şeyler dinledik. Sabah radyoya gelirken aynı neşeyi biz de programda dinleyicilerimize yansıtmalıyız dedik. Yansıtmak mı? Fahri sen dinlemedin tabii değil mi? Yok, buraları ben hiç dinlemedim ya. Bayağı da eğlenceliymiş yani. Onu ben sana göndereyim internetten, nereden dinleyebilirim. Evet, çocuklar ben yokken neler yapıyorsunuz öyle, vallahi imreniyorum, kıskanıyorum. Arabada. Her şey özel, arabada. Özel bir şey değil yani. Evet, bugün gündemimizde neler var bakıyoruz. Telefonlara çıkmayan lider Sarkozy diye geçer. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün iki kere mi? İki kere telefon aramışlar, etmiş. Aramışlar. Nasıl oluyor çıkmamak? Nasıl çıkıyor zaten? Zaten hani kendisi açmıyordur büyük ihtimalle. Herhalde. Şeyi mi duydu lan? Açma mı dedi ya da... Yok canım, o bizde öyle. Yurt dışında öyle değil. Yurt dışında birebir kendileri açıyor. Karla falan demiştir. Ya bebek uyuyordur bir şey de sonuçta. Ya evini mi arayacak? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de evini aramayacak ya. Cebinden arıyordur da canım, yani sonuçta... Cebinden mi? Yok ya, iş yerini arıyordur bence yine. İş yerini araması mantıklı. İş yeri. Sonuçta işle ilgili bir şey abi yani... Ne diye geçiyor orada? Ne, bunların sarayı Versailles mıydı? Nicolas Sarkozy Versailles. Versailles. Nicolas Sarkozy dahili. Yok hayır canım, dahili. Mesela oradan Versailles. Nicolas Sarkozy Versailles Paris Fransa diye yollayabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir şey hediyeyi. Yani. Değil mi? Adamın belki de şeyi var ya, bilmiyorum işte. Böyle işi gücü vardır, çocuk sahibi sonuçta, ben ateşlenmiştir, hanımı çağırmıştır, ondan çıkmıyor. Her şeyde hani tabii çok mu tesadüf yani, böyle bir döneme denk gelmesi de tamamen ideolojik de olabilir. O da ayrı bir konu. O da olabilir, telefonlara çıkmayan ünlülerde. Onun dışında Avrupa bir panik havası yaşıyor şu anda. Telefonu çıkmadı diye mi? Yok. Hayır ya, geri arayamıyor ya. Oradan zaten panik çıkmış. Nasıl durum yok, kontörü yok. Fransa'nın kontörü bitti diye. Olur mu ya? Bir kontöre muhtaç hale geldiler falan diye. Fransa ile Almanya'da en çok kontör var diye biliyorum ben de. Kontör rezervleri, doğru. En çok Almanya'da da Fransa'da biraz orada da var diye biliyorum. Orada da var. Zaten 3. Dünya Savaşı nasıl olacak bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı kontörlerle yapılacak demişler. Ne kadar yalnız öngörülmüşüz ya. Ne kadar güzel bir ülke. Ne? Türkiye değil mi? Yani kontöre tamamen son verildi ya. Abi hem de çok hep şey. Hep teleye geçildi. Teleye geçilmese belki biz de bu kontör sıkıntısını yaşıyor. Ben bunu yaşayan, birebir yaşayan bir insan düşün yani. Kontörlü hatta olan zamanda bir adamım. Nasıl beni bir şey yaptılar da ikna ettiler de. Nasıl da beni de hop şeylerini aldılar. Geçiriverdiler. Ona valla ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta ben de GSM operatörüm olmak üzere. Açık fikirli olduğun için. Birçok kişi var kontrollüden TR'ye geçmeyip de hattını kapatan vahir. Tereddüt eden insan var. Ya ben kontrolü yitirirsem? İşte en kötü şey de o tereddüt değil mi? En kötü şey de o tereddüt. En kötü tereddüt tereddütsüzlükten iyidir demiş. Tamam, yeterli. Ne oldu şimdi? Avrupa panikte. Avrupa. Kadınlar. Avrupa böyle diyorsun. Ne? Ne sadece oluyor? Kadınlar değil. Çeşitli kişiler diyelim. Pip silikonlardan taktıran kadınların. Efendim. Evet. 80 bin kadına çıkarın talimatı gelmiş. Ne taktırmışlar? Silikon. Fransa ve İngiltere'de göğüs büyütme ameliyatı geçiren yaklaşık 80 bin kadın kanserojen içerik taşıyan implant nedeniyle kansere yakalanma korkusu taşıyor. Çünkü böyle bir uyarı geldi. Hemen çabuk çıkarın demişler. Kim diyor bunu ya? Bu açıklamayı kim yapıyor çıkarın diye? Nikola Sarkozy doktorlar değil herhalde. Sağlık Bakanı açıklama yapmış. Bakan doktorlar olsa herhalde gelin hemen çıkarıyoruz der herhalde. Çünkü hemen çıkarın demez ya. Hayır, takmaktan ayrı çıkarmaktan ayrı alıyorlar benim bildiğim. Tak çıkar ay tabii, lastik gibi düşüneceksin. Arabanın kış lastiği değiştirirken ne olur abicim? Aynen, gidersin. Çıkarırsın yani. Kış silikonu, yaz silikonu diye bir şey bile olabilir. Kadınların mı? Çünkü hani sonuçta kış kıyafetleri de yaz kıyafetleri arasında çok fark var. Hani böyle iri, dolgun görünmek isteyenler kışın biraz daha takviyeli olması gerekiyor. Yazın hani kıyafetler deyince o kadara gerek yok. O kadar gergin olmasına gerek yok dedi Ege'nin böyle göğüsler konusunda. O kadar gergin olmasın. Şimdi öyle. Biraz daha kış zamanı daha rahat bırakın. Vallahi çok ciddi konu. Yani 523 kadın şimdiden ameliyat masasına yatarak çıkarttırmış bile. Bazı şeylerin kanserojen olması nasıl bir çok etkidir? Ben onu bilmiyorum. Mesela işte diyorlar ya falanca şeylerde kanserojen maddeler var. Hı-hı. Tamam, hani yemeyin. Ama hı-hı, ondan sonra çöp poşetinde de kanserojen şeyler var diyorlar. Siyah olanlar da öyle diyorlar. Evet. Onu yemiyoruz zaten. Bu silikon da yenmiyor benim bildiğim. Orada duruyor o, ne oluyor? Kana mı karışıyor oradaki silikon? Şimdi yemek bir şekilde herhalde vücutla bir iletişim içerisinde olması ya kanserojen maddelerin. Evet. Mesela silikon taktırdığın zaman da doğrudan vücuda zerk etmiş oluyorsun. Yoğun, kanserojen maddeleri. Bir yemek bir yöntemi. İlla yemek gerekmiyor yani. Peki diyor poşeti ki bak diyor kanserojen ki, güzel olması bir poşete koyarsak bak. Çünkü mesela çöp torbalarında da siyah değil de böyle güzel havalı limonlu falan olanlar, onlar he, kanserojen olarak geçmiyor ya. Hı hı. Doğada çözünürler var. Neden biz bunu güzel bir poşete koysak kanserojen etkisini azaltmaz mıyız? Tabii doğada çözülür şeyi koyarsan o doğada çözülen memede de çözülür. Memede de çözünür diyor. Yani onu çözünmeyen ama kanserojen olmayan. Mesela Ege diyor ki. Dur ben bunu yazayım ya. Doğada kanseri çöp torbalarıyla pardon. Kanseri torbayla yenen adam belki kayacak. Kanseri torbalayıp hayatımızdan uzaklaştıralım. Evet. Mesela bir slogan size. Anormal güzel bir slogan. Anormal güzel. Çok tatlı oldu Ege. Anormal çok uygun uygun. Aa, böyle bir şey. İçindeki jel elektrik sanayi için üretilmiş. O yüzden göz çarpılırsınız şey varmış, demiş. Sıkıntı hafazan Allah dokunan yanar mı? Ne öyle bir şey? Öyle bir şey. Evet, doğru söyledin. Buyurun Fahir Bey. Yepyeni bir gün kabul edildi. Şimdi bu günler nereden çıkıyor falan filan diye diyorduk ya. Bugün, kim kabul ediyormuş onları? Söyleyeyim, Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler Türkiye ve Kanada ve Peru'nun beraberce mi hazırladığı tasarıyı kabul ederek bundan sonra 11 Ekim'i Dünya Kız Çocukları Günü ilan etti. Ege, sana da ekstra bir gün. Aa, hayırlı uğurlu olsun. Ya. O zaman bir ay sonrasında falan bir de Dünya Oğlan Çocukları Günü patlamaz mı? Yok, oğlan çocukları ile ilgili herhangi bir şey yok biliyorsun. 11 Ekim'i Dünya Kız Çocukları Günü ilan etti. Oğlan çocuklarının nasıl olsa sünneti mi var demişler. Ya canım, nasıl olsa bunlar sünnetinde böyle güzel bir eğlence oluyor mu demişler. Bir neşve oluyor, bir güzellik, bir doğru, kız çocuklarının bir şeysi yok. Bir şeysi bir yok. Bir eğlencesi yok. Onda da bir eğlence olması lazım. Bence çok güzel gün bulmuşlar ya. Kız Çocukları Günü çok bence coşkulu tutulabilir. Maaşını da şu anda hazır. Kız çocukları, kız çocukları. Devamını daha sonra. Daha sonra. Kaçırdık ama. 11 Ekim daha yeni ilan edildi. Seneye be, ben senin için söyleyeyim. Nasıl bulunuyor bugün? Yani boş sonbahar olsun ve boş olsun. Yok. Bir hemen önümüzde olmasın da biraz duyurma imkanı olsun. Getir ve hazırlanma imkanı olsun. Getir o takvimi. Çocuklar olacak şimdi. Kışın ortasında tabii çocuk bayramı kutlanmaz. Evet. Demek ki bunun öncesi sonrası bir şeyleri doludur. Falanı filanı vardır. Onu şey yapıyorlar. Okullar açık olsun mu olsun, ne zaman olur? Biz zaten neredeyiz? Kuzey küredeyiz. Hocam güney küredekiler ulan hepinize de uygun bir şey yapamayacağıma göre diye adam bastırmış orada Ekim'i, getirmiş takvimden, parmağım nereye dokanırsa tak işaret etmiş 11 Ekim. Anladım. Takvim gibi belirlemişler yani. Zaten hani biz Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz da dünya kutlamıyor. Tabii. Ekim'de de bir olay yok başka. Ne senin var mesela? Bürgen'in doğum günü var. Ben yani senin dünya çapında kutlanmıyor törenler. Şubat'ta sevgililer günü. Evet. Ocak'ta zaten yılbaşı. Hı hı. Tıp bayramı böyle var. Böyle gider hani, hı hı, arada boşluk bakmışlar. Ekim'de uluslararası bir şey var mı? Yok. Olursa ne zaman olsun demişler. Olursa Ekim olsun demiş. Bunu kutlayacağız ne zamana kadar? Ekim'e kadar kutlarız demişler. Tebrik yani ediyorum. Bir şekilde kutlanacak. Hayırlısı olsun tüm dünyamızın. Bakalım ilk seneye kutlandığında nasıl şeylerle. İyi vallahi. Hadi bakalım, süper olmuş. 29 Aralık'a kadar yaz dönemi oldu. Kuzey Kore'de biliyorsunuz yaz ilan edildi. Cenazede dün katafalka konarak ziyarete açılmış. Böyle bugün ilk sayfa haberlerine de birazcık bakmamız lazım. Ara sıra bakmamız lazım. Onlar için bir şey demedim, geçiyoruz. Ay, Münir Özkul'la ilgili yine haberler var. Abi kaçıncı ama defadır ama ya. Dün ay, gece televizyonda hayatını kaybettiği konuşuluyordu. Yok, kızının tweet'i var, gördüm ben. Onunla ilgili mi? Ama yani şu yeter anda artık diyerek. Stabil durumda, hani öyle bir ölüm haberi doğru değildir falan diye. Öyle bir şey var. Ama yine de o haberler var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gündeme bakıyoruz. Günün gazeteleri üzerinden buyursunlar. Dur birden öyle olunca vallahi şey panikledim ben de. Oktay sen şey yap. Vereyim ben. Sen ver. İngiltere'den bir araştırma var. Erkeğin en çekici olduğu yaş. 40. Ege? Ben mi? Yani. Doğru. Yani bu doğru demek. Hayır. Senin yaklaşımın doğru. Doğru 40. Nihayet bir şeyin cevabı oldu. Günlerdir bu soruyu arıyorduk. Vallahi her şey 40 diye bir gün bir şeye denk getireceğimi biliyordum. Denk getirdik. Yıllardır deniyor Fahir. Yani yıllardır bu cevap veriliyor ve bugün sağ olsun İngilizler, bilim insanları bu araştırmayı yaptılar. Araştırmada kadınların kimleri seksi buldukları da ortaya çıkmış. 40 tamam. Yaşında ünlüleri şöyle bir düşünün. Justin Bieber yok o zaman buradan. Evet yok. 40 yaşında ünlüler deyince şey gelir. 40'lı yaşlar deniyor aslında ya. Tam 40 tamam. Olmasına tamam. Gerek yok. Brad Pitt vardır bak. 40'ına var. Basmış olmak mı? Gün almış olmak demiş. 40'ından gün almamış olmak. Ve bir daha da bu liste çıkmayacakmış. Bu sene seksi, bedelli seksilikten yararlanmak isteyenler parasını da hazırlasın diyor. Dur. Neydi o adamın adı ya? Hugh Jackman var mı Hugh Jackman? Yaz. İki tane isim var zaten ya. Aman George Clooney, Brad Pitt. Aman George Clooney yazmış. Değil. İkisi de değil mi? Değil ya. Kurban olayım o listeyi yani hazırlayan o zaman. Yani çok bilinen adamlarda değil. Öyle mi? Bir tanesi liste bilmiyor. Liste değil ki o iki kişiden. Onun liste denir mi ya? Not almış lan o. Roger'la... Doğru peçetede yazmış. Evet. Peçetede yazıyor ismi. Hayret bir şey ya. Ya James Bond'u canlandıran en son James Bond var ya. En son James Craig. Daniel Craig. Emekli oldu James Bond. Daniel Craig. Evet. Bir o demiş. Bir o. Kadın bir tanesi. Bir de esmerlerden. Bir de Gary Barlow demiş. Gary Barlow işte. Oo demişler. Gary Barlow mu kaldı falan filan. Hakikaten olsun Gary Barlow demiş. Bakkallık yapmıyor mu? İşte Take That grubundan Gary Barlow demiş kadın. Barlow lezzet fırtınası. Barlow bakkaliye. Gary bakkal. Diğer yaş gruplarındaki erkeklerden daha seksi olduğu da böylece ispatlanmış oldu bu ikisinden. Bu ikisi sonra. Yeterli artar bile. Tüm erkeklere bedel bunlar ya. Kadınların en seksi olduğu yaşlarsa 30 ile 40 arası. 30-40. Orada listede de kimler gene tanınmamış. Listede de az bilinen iki kişinin var. İsmi varmış. Kim var Allah aşkına, isim vermişler mi? Yok vermemişler. İki demişler. Ne sadece. Kadar sıkıcı konuştunuz bu konuyu ya. Yani sabah biz radyoda dinlediğimiz şeyde bu konu açıldığında... diye gülünüyordu hep. Hiç gülünmedi. Yani ne bir akbaba gülüşü oldu, ne bir insan gülüşü oldu. Hiçbir şey olmadı. Lütfen doğru yani. Ya. Lütfen ona bizim göre. Bizim hatamız. Evet. Oktay sen bir de yani bu konuya idmanlı geldin. Bir arada diye gülmek bari lazım. Sen kendin gül. Bad bad konuşuyoruz yani. Vallahi biz sırf listeyi açıklıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Vallahi ayıptır. Bize yakışmayan. Ayıptır mı? İşte yavaş yavaş tadını bulmuyor. Ya oğlum bak aranızda bir şeyler çok belli oldu mu? Çok aranızda bir şeyler konuşuyorsunuz. Gülmek abi, gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Slogan bu. Oktay ben bir daha bir espri patlat da tam format. Format uyusun ben. Yap bakayım. Bir espri yap. Akbabalık bir espri yap. Şimdi ondan sonra bir başka haber vereceğim ama haber için henüz zamanımız var. Hayır anladın mı espriyi? Espri içinde espri. Evet. Ya espri yaptıktan sonra hemen dosya kapanıyor gibi. Resmen öbür espriyi katık ettiniz. Diğer espriye katık ettiniz yani. Ama öyle katık matık olursa. Ettiniz yani, helal olsun size. Siz ayrı ayrı gelin bundan sonra, tamam mı? Yılbaşı biletlerinin 1/4 satılmış. Yılbaşı bileti almayıp da almak istiyordum. Alacağım diyen varsa şöyle... biraz onları... Kalan 1/4 biletten mi faydalanıyor? Evet, hemen gitsin alsın. 36.500.000 bilet satıldı. Daha doğrusu basıldı. Bunun 1/4 şu anda birilerinde. Ya çok heyecanlandım da ben tam parayı denk getiremedim. Hala bu sene tam verip de bir şey yapmadan alayım mı diye düşünüyorum. Bir taraftan ondan 4 tane alırım diye düşünüyorum. Bizim dinleyicimiz telefon etmişti ya yılbaşı konusu, hı-hı, bilet konusunu konuşunca sizin için bilet alacağım diye. Ya evet. Acaba bize... almış mıdır? Evet almış. Ya o aldı mı almadı mı? Ona göre alacağım çünkü. Eğer onu... Yani onun için bu haberi vermiş gibi olmayalım ama, hı-hı, hani almadıysa bir an önce gidip alabilir mi diye. Çünkü az da kalmış. Çünkü bu sene güzel de para veriyor. Sen aldın mı Ege? Aldım ben. Ne aldın? Ne aldın? Abi çeyrek aldım. Ben anlattım ya size çocuğun, çocuğun şansına güvendim. Hiç o mu? Bir tane. Bir tane aldım. Bir tane. Bir tane çeyrek. Bir ikramiye. Yok, bir tane tam. Bir tane tam. Ya bu sene çok kıymış parayı. Yalnız o Ali'nin parası biliyorsun değil mi? Evet. Yani tabii ki Kayacan ailesinde ayrı gayrı yok ama yani eğer o para çıkarsa Ali'nin himayesinde olacak. Adını Feriha koyduğumdaki o şişman kızın böyle Sanem Hanım'a bir konuşması vardır. Ege'nin yeni adı Sanem Hanım olacak. Ben size söyleyeyim. Hayır, seyredenler için anlamadığımız biz hiçbir şey anlamadığımızdan. Ama istersen siz Lost konuşurken ben sesimi çıkarayım mı? Bir sürü Feriha seyreden var. Hayır, Sanem mi? Valla böyle bu, orada bir anlatır mısın Sanem Hanım? Sanem Hanım kim? Bir de şişman kız kim? Hiç bilmiyoruz. Ya şişman kız, şişman kız işte, tamam orada şişman kız. Hayır, Feriha'nın devresi mi yoksa? Feriha'nın devresi de ezeli şey düşmanlarından bir tanesi. Orada bir tane ben Sarışın kız biliyorum, kötü kalpli gibi. Kötü kalp yok, o zayıf kaldı ya, yenisi genelde bu kızın üstüne hikayeler. Hı hı. Ondan sonra aynı çocuğu seviyor falanla filanla. Neyse işte bunun bu en son artık bu şey babası aynı, öldü bunun. Aynı çocuğu seviyorum demesi dizide Fahir'in kafaya böyle aynı çocuğu seviyor diye yazılmış. Bu da aynı çocuğu seviyor değil mi Pelin? Evet Fahir. Değil mi yani? Evet. Ondan sonra anlatan, sen neyse onun Sanem Hanım'a bir konuşması var. Sanem Hanım mal varlığıyla ilgili. Sanem Hanım da onun anneliği. Anneli, babasıyla evliydi. Babası vefat etti. Babasının vefatında da o kadının kabahati çok. O kadın çok değil mi Pelin? Evet Fahir, susar mısın? Neyse. İşte ama konuşmasını şey yapıyor. Orada kendi haklarına Sanem Hanım diyor. O paralar diyor benim diyor. Seni diyor mahvederim diyor. Sanem Hanım diye mi konuşuyor? Sanem Hanım analıyla. Analıyla Sanem Hanım. Ali'nin de benle öyle mi? Öyle Sanem Hanım'la konuştuğu gibi mi? Aynen evet, doğru Sanem çünkü Sanem Hanım'la şişman kız arasında da süt ilişkisi yok. Seninle Ali'nin arasında doğru da süt ilişkisi yok. Baktığın zaman. İkinizin de bedduası aynı şekilde kuvvetli olur bence. Edebilir. Beddua hakkımı kullanmak istiyorum diyebilirsin. Tabii dikkatli kullanmak lazım. Ben de öyle bir durum olursa masaya beddua kartını koyarım. Çok güzel. Seni hiç azarladım ya bir şey. Ali, ben başlamış. Benim bir arkadaşımın çocuğu azarlamaya başlamış da babasını. Sabah kaçta kalktım ben? 7-10 kala kalktım. Hı hı. O sırada azarımı yemiştim. Ne dedin zaten mesela, nasıl azarladın? Ve sen azarlanınca ne yapıyorsun? Duymazdan mı geliyorsun yoksa yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hiç yani mi sinirlenmiyorsun? Diyerek kapıları çarpıp çıkıyor musun? Ne yapıyorsun? Ben ergen oldum bir anda. Hakikaten ne diye azarladı ya? Ciddi soruyorum ben. İniyorum bunu zaten yataktan diye. Artık kaç kere söylediyse. Ben nedense Ali'nin tarafındayım. Evet, ya. Ben de ya. Tek cümlede Ali'nin tarafındayım. 20 defa falan bir şeyler demiştir. Bir ağzında gevelemiştir. Bir hadi sinir kızım, edici bir şey. Hadi kızım in. Hadi kızım in. Hadi kızım in. Ona gerek yok. Onu varsayarak ilerliyor zaten işler. O senin 20 yıl sonra ne oynuyor ya? Vallahi hakikaten. Ay ay. Ya benim İyi hastalığım oldu be bu sabah geldiğimiz. Evet ya vallahi. Benim hastalığım size de sirayet etti galiba. Evet etti Ege. Yani ben sıkıntının adını söylemek istemiyorum yine şey olmasın diye. 20 yıl sonraki yayınımızı bugünden yapıyor durumuna düşmeyelim diye ama hakikaten tansiyon çok büyük sıkıntı sevgili dinleyiciler. Hazır mısın? Son haberimizi verdiysek. Son bombayı patlatalım evet. Ha, ben bir espriyle patlatayım. Ha, tamam. Espri alalım. Espri alalım. Espri de alalım. Sirayet. Gmail. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar, neler oluyor neler bitiyor dünyamızda. Nasıl bir dünya bu? Analar babalar sizde nasıl yürek var? Yanıyoruz ciğerlerimizle beraber İstanbul'u yakıyoruz. Evet. Yine 25 sene sonrasının güzel bir programından hoş bir seçmece oldu size. İstanbul'da 11 ayda... Evet. İstanbul'da 11 ayda 24.691 yangın olayı yaşandı. Yangından çıkış sebebinin biliyorsunuz ilk sırada ne yer alıyor? 2B. Tüp. Hayır. 2B tüp dendi. Başka ne olabilir? Sigara mı? Dikkatsizlik. Cigara dedi. Ege cigara dedi. Bir cigara içtik. Evet 12.400 yangının cigara kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Ve İstanbul'da paketlerin üzerine niye yazmıyorlar ya? Dikkat orman yangını çıkarabilir. Ciğerlerimiz şey, değil ormanlarımız binalarımız da yanıyor. Falan diye hiç kullanılmıyor. Evet çok fena. Bebek şeyi koyacağını bence onu koysun daha güzel olur. Ya zaten onda da bir şey yok. Bir yatakta birbirine küskün şey var. Hayır bir tane bebek şey var ya ben ondan çok rahatsız oluyorum. Şey çok hatalı boş orada. Beşik mi? Herkese hayır canım. Bir tanesi dokunuyor demek ki. Ha, bir boş beşik var, bir de şey var. O Fatma Girin filmi bir bu. Bir tane bebek var ya, çok şey fotoğraf bir şeyler değil mi? Evet. Beni de en çok rahatsız edenlerden biri de şey, yanlış mesaj gidiyor orada. Bir temiz beyaz ciğer var, bir de katranlı ciğer var ya. Evet. Ya ikisi de ölü ciğeri, demek ki şeyi, mesajı alıyor adam oradan. Ya bu da ölüyor, bu da ölüyor. Demek ki bu ciğerler çıktığına göre. Tabii bu canım şekilde. Mesajı almak isteyen adama bağlı ya. Yani. Oradan ne mesaj, ne iyi mesajlar alınıyor. Ne mesajlar alınıyor. Evet tabii, iyi mesajlar da alınıyor. Temiz pak olmak var bir anda. Bir de öyle düşmek. Bir anda temiz pak olmak, bir de şu hale bak. Rezalet. Yani senin otopsini yapan adam tiksinmesin senden. Tabii son, canım. Senin yani. Son gören o. Yani. Büyük ihtimalle. Bir de otopsi yapılacak duruma niye düşüyorsun? Hiç. Ve bir adli vakaya karışıyorsun da otopsilere gelesin gibi bir durumla karşı. Şey durumu da vardır yani, organ bağışlıyor ya insanlar. Ciğeri de öyle çıkarmıyorlar. Bakıyor, böyle diyor. Lan neyi bağışlıyorsun sen? Bir organına bak, organ mı diye, bir de bağışa bak, bağış mı diye bakıyorlardı. O lafta otobüs masasında duyulacak en ağır laflardan biri. Yani. Yani. Otopsi odalarında hep yazılıyor. Bildiğim kadarıyla yazılması şart. Yüzüne söyleniyormuş benim bildiğim. Tabii, o şifayen söyleniyor. O yüzden Ege en kısa zamanda sigara bırakmanı istiyoruz. Evet, sigara artık yeter. Senin nezdinde bütün sigara içicilerine de bu... Yeter artık, bugüne kadar olsun. İçtiğiniz yeter artık. Daha ne yani? Daha ne içeceksiniz? Sigara yüzünden bu kadar yangın çıkmasının sebebi, insanoğlunun en önemli özelliği ateşi kullanması ya, diğer hayvanlardan farkı. Ateşi kullan, diğerleri korkuyor, biz kullanıyoruz. Ateşi de bu kadar... Verimli ve sık kullanabileceğin kolay bir hale getirdik ki işte. Cebimizde çakmak taşıyoruz, kibrit taşıyoruz. Yüzümüzden 10 santim uzakta ateşle dolaşıyoruz. Sonra şey oluyor diye ondan yangın çıkıyor. Halbuki ateş bu ya. Yani uzun içtiği anlaşıldı adam. En korkunç adam. Şey. Gizliden gizliye onu veriyor. 10 santim uzun, falan da uzun içiyorum 10 santim. Doğru söylüyorsun ya değil mi? Şimdi doğru söylüyorsun da Ege'cim yani. Bu kadar ateşle... Ateş kolay bir şey ateşle mi ya? Ateşle dans diyorsun yani, anladım. Bu ateşle dansı ne kadar... Ateşle dans hayatım boyunca demedim, demeyeceğim. Dedin. Vallahi ateşle dans dedin. Ama ben diyorum sözlerimden ki... Sözlerimden bu anlam çıkabilir ama... Ateşle lütfen. Dans demek ne demek ya bir de? Onu ben anlıyorum. Ateşle dans ediyorum diyor. Yani diyor, ben diyor ateşle diyor, millet korkarken diyor, bütün diyor bakıyor orada. Mesela köpeğe bakıyor, korkuyor, kaçıyor. Öbürü affedersiniz. Mesela çakala bakıyor, korkuyor. Aslan ya, niye çakallı köpekli? Aslan. Ben de bir günden bugüne de aslanın... Bir aslan muhatap olup da ateşin yanına gitmeye tenezzül bile etmez. Sen aslanın karşısına... Bir adama bakarım, adam bir ateşe bakarım, ateş mi diye. Ateşi demiş. Görse aslan kaçar. Hiç öyle bir şeyini görmedim. Ama nerede bu? Oktay kaçar değil mi? Kaçar, bence kaçar. Ama biraz kaçar. Sonra yine dönüp bir bakar. Yani ben hiç öyle bir şey görmedim. Nerede o ikinci, üçüncü kalitede şeyler var? Yani ikinci, hepsi kalitede. Yani aslanla kıyasladığımız zaman tabii ki. Neden şu anda bir şey sormak istiyorum ben. Neden ateşten kaçan hayvanlar mı şu anda konumuz? Evet. Birden oraya girdi. Aslan nasıl bağlandı? Biraz kaçıp dönüp bakan hayvan. Aslan kaçmaz. Ateşten kaçan hayvanlar. Mesela değil mi? Başka ne hayvanlar olabilir? Yani onlar zebra kaçar. Maymun. Kaçar. Maymun. Üstelik en de hızlı kaçanlardan birinin ben maymun olacağına tavuk, inanıyorum. Köy tavuğu. Listemiz devam ediyor. Köy tavuğu. Köy ama tavuğu kaçmayabilir ha. Bak, kaçamazsa da güzel pişebilir yani. Öyle de bir durumu olabilir. Yani. Öbür hayvanlar. Demek ki ateşten korkmayan hayvanlar... Pişmeye geliyor. İnek mesela. Dana. Dana. Değil mi? Kuzu. Pişmeye gelir. Pişmeye gider Oktay o. Lütfen. Doğru kullanım. Türkçemizi doğru kullanalım. Ay bugüne kadar hep gitti. Ya burçlar vardı biliyorsunuz, burçları ya konuşuyorlar. Dün burçlar köşesini pazartesi başladığımız burçlar köşemiz dün bay geçti. Sona erdi. Bugün de ikizler var yani, dün gerçi boğaları atla, biz ilk gün ne yaptık? Koç yaptık değil ama mi? Ama bir gün yapıyoruz, bir gün yapmıyoruz. Bir gün yapmıyoruz ya. Maalesef boğalardan özür diliyoruz. Bugün ikizler var. İkizlere bakacak mıyız yoksa bugüne de bay geçip yarından devam mı edelim? Size soruyorum arkadaşlar. Bence bay bana geçin. Yayında arkadaşlar da dedirttiniz ya, dur bakalım. Ne varmış? Bir önemli bir şey var önemli mı? Bir şey var. İkizler mi? Evet. Aa. Büyük aşkı buluyorlar. İş dünyası roketliyor. İş dünyası gerçekten sağlık öyle. Zımba gibi. Kariyerde roketasyon hepimizin demiş. Ondan sonra Nisan ayında çok önemli bir tarih Nisan ikizler için. Anladığım kadarıyla herkes coşuyor da herkes farklı ayda mı coşuyor? Yani 2012'de herkes gönlünce hem kariyerinde hem aşk hayatında bir şeyler yaşıyor. Aylara göre dağıtılmış. Yok hayır ya, olur mu? Bunun Satürn'ü var, Jüpiter'i var. Bunların rezalet bir geri durumda gitmeleri, olan var mı? Geri gitmeleri var. Tabii bir esprisi olmayan burçlarda olacak. Yani mesela 2012 Oğlak daha doğrusu burcu, bir esprisi. Bu sene sefalet. Öyle bir şey yok. Herkes coşuyor. Sefalet değil de bir esprisi yok. Yani bir şey beklemesin. Ona ne diyeceksin? Onu burçlar köşesi. Bir yani, espriniz yok. Bir espriniz yok. Yani zaten rutin devam edecek ilişkiniz. Rutin aynen devam ya. Hatta işte öyle olabilir. Öyle aynen şey. Devam. Aynen devam. Ama İş hayatı ne öldürür ne süründürür ne yaşatır, ne ondurur, güldürür. Evet. Ailenizle aynı yine. Yani sıkıldığınız adamlardan, aile derken büyük aileden bahsediyor. Enişte işte ne bileyim yenge falan onlar dahil yani. Aileyi ona... büyüten şey eniştedir. Sıradan aile enişteli aile. Çağlamış bir aile. Aileyle yine mesela ama ikizler için öyle değil. Nasıl? Aile mesela ön planda yine para coşacak. 4 Haziran'da ay tutulması var biliyorsunuz. Bunları doğru. Bana tekrar tekrar söylettirmeyin. Yazarak dinleyin istiyorsanız. Ben... 4 Haziran'daki ay tutulması aşk hayatını resmen ikizlerin ne yapacak? Ne yapacak? Coşturacak, çağlatacak, roketleyecek. Aynen öyle. Kariyerinizde yine ne olacak? İkizler bu sene yükselecek. İkizler Burcu ünlülerinden bir iki tane sayın bakayım bana. İkizler Burcu ünlüleri deyince değil mi? Ajda Cem Pekkan. Ajdan. Ajda Pekkan. Değil mi? Değil. Murat Boz. Kutsi. Hadise. Berksan. Bu isimler nasıl geliyor aklınıza ya? Aa şey ya. Tamam. Ferhat Göçer. Ferhat Göçer. Ferhat Güzel. MB Orkestrası'nın tamamı. Neco. MB Orkestrası yalnız ikizler kuruluş günü itibariyle. Evet. Yani ayrı ayrı hepsi ama MB Orkestrası. Behzat Gerçeker demiş ki ikizleriz biz demiş. MB. Hadi devam et. Nehir Erdoğan, Kenan Doğulu, Haluk Bilginer ve tabii ki Johnny Depp. Johnny'lere gelesin diyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyorum sizlere bir kez daha. Aa, Kenan İmirzalıoğlu da ikizlermiş Fahir. Niye terazi değil Kenan İmirzalıoğlu? O da onun yani bir kabahatini ne bileyim ben. Ne bileyim ben seninle aynı diye düşünüyordum. Aynı tabii kariyerini benden bir seçti yani o da bir matematik mezunu falan filan. Orada dizi, herhalde bundan beri böyle düşünüyorum. Dizilerden hep falan yola çıkarsak ama iyi çocuk o çocuk da var. O çocuk da şey. Oradan Burç'tan bir fark yaratmaya çalışmış senden. Bir adım önde, bir adım aynen önde. Ha, önde oradan mi? Mı? O yüzden mi? Ondan oldu. Ezelle ondan coştu. Ben tam patlamayı yapamadım daha. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanları hepinize günaydın. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Bu saat içinde hediyelerimiz var. Radyo TÜN'ün 88. özel gösteriminde New Year's Eve Yılbaşı Akşamı adlı film sizleri bekliyor ve bu özel gösterime iki tane çiftler davetiyemiz var. Bedava olduğunu söylemem. Davetiye dedin evet onu bir... Bedava bilet de geçin. Bedava bilet veriyoruz. Şey demeyelim de bedava bütün gün zaten davetiye veriliyor. Bizim verdiğimiz bedava bilet. New Year's Eve belki haberiniz vardır. Belki vardır belki yoktur evet. Bütün kadrolu oyuncuları bir araya getiren bir film. Yani sen Hollywood'da yaşıyorsan Hollywood Belediyesi'nden oyunculuk yapabilir ruhsatı varsa. Çünkü orada yönetmenler ruhsat diyorlar. O ruhsatı sahip olan herkes var. Robert De Niro'dan Sarah Jessica Parker'a, Halle Berry'den Zac Efron'a, Fahir'in... Sofia Vergara oynuyormuş Fahir. Sofia Vergara. Herkes oynuyor. Glee'deki kız da oynuyor bu arada. Lea Michele mi? Herhalde o işte. Herhalde Oktay sen en antipatik olan mı? En çok bağıran. Evet. Diyebiliriz. Bu filme gönderiyoruz sizi sevgili dinleyiciler. Bedava biletlerinizi veriyoruz ve 28 Aralık çarşamba akşamı AFM Cepa sinemalarında Radyo TÜN'ün özel gösteriminde bu filmi herkesten önce izleme şansını sunuyoruz sizlere. Telefonumuz 210-30-30 gündemdeki olaylara benzer bir konuyu konuşacağız sizlerle. En son kimin telefonuna çıkmadınız? Telefona çıkmamanın değişik yolları var. Birine yok dedirtmiş olabilirsiniz. Sessiz alabilirsiniz. Sessiz alabilirsiniz. Meşgule düşürebilirsiniz. Başka ne numaralar var? Onu en kötüsü hangisi acaba karşıdaki için ya? En kötüsü mü? Herhalde meşgule düşürme aslında en iyisi galiba. Evet canım düşürme. Bir şey diyorsun hani bir beklenti oluşuyor ama öbür türlü hiç. Meşgule herhalde şu meşgule anda müsait diyor. Bir şey söylemek. Ha ötekisinde gerçekten cevap yok. Meşgule düşürmede ilk seferde şu anda meşgulüm. Şu anda bir diyorsun. İşim var açamıyorum gibi bir mesaj. Bir şey söylüyorsun diyor. Yani. Bir kez daha yapınca iki kez daha yapınca aynı şeyi onun mesajı senle görüşmek istemiyorum. Görüşemiyorum değil görüşmek istemiyorum'a dönüyor. Ama iki sefer yapınca yani orada bence yorumlanması gereken ikinci sefer arayanın davranışı. Niye arıyorsun yani meşgule düşürmüş işte bir daha niye arıyorsun hemen arkasından bekle. Zaten ilk arayışta açmama da onun bazı huylarından kaynaklanıyordu yani. Doğru. O senin dediğin son artık son ufak bir damla. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Cemile ben. Cemile Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Otobüsteyim, işe yetişmeye çalışıyorum. Bugün söylemedik Cemile Hanım, fark ettiniz mi? Neyi? Cemile'nin gizli dağlar meşeli civanım. Cemile Hanım, ben yine söylemedim, fark ettiniz mi bilmiyorum. Ya her aradığımda aynı etmiyor. Ama siz neyi demeseydiniz siz söylemeyecektiniz. Evet, neyi dediniz? Yani. Mecburen söylemek durumunda kaldık. Hatta yani orada da bölündük. Fahir'le ben söyledik. Ege söylemedi. Evet, küstüm Ege'ye. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim. Yani yarın öbür gün arasam açmayacaksınız telefonunuzu. O derece mi küstünüz? Yani işte biraz olabilir, bilmiyorum. Kimin telefonunu açmadınız en son Cemile Hanım? Kimin telefonunu açmadım. Ya çok böyle haz etmediğim bir arkadaşım aramıştı, o açmış. İsim verebilir misiniz çok haz etmediğinizin arkadaşınızın? Gerek yok isim vermenize. Versin, versin. Olsun canım, bilelim biz de bilelim. Haz etmemenize rağmen nasıl arkadaş oldunuz? Ben onu şey yapayım. Eskiden gelen bir miras mı? Evet. Vereyim ismini ya. Belki duyar. Aramaz artık. Aramasın bir daha. Ne adı? Arkan. Arkan. Arkan mı? Yabancı mı? Hakan. O yüzden mi? Hakan, Hakan. Ha, Hakan. Yok ya. Aman Hakan, Hakan ya. Yapışıyor değil mi Hakan? Ay evet. Yani. Ay evet ya, yeter ya valla. Aradınız mı peki açmadıktan sonra? Yok, aramadım. İyi. İyi yapmışsın. Ne, ne diyecek peki sizce? Yani bir tahmin ettiğiniz bir konu var mı? Nasıl? Ne diyecek de siz açmıyorsunuz yani? Ne yapıyordu Hakan, affedersiniz, sizi bu kadar rahatsız ediyor? Aman boşver Fahir, sabah sabah. Hiç sinirlerimi bozmaya değmez. Hiç sevmez yani. Köpek falan diye bağıracaksınız diye korkuyorum ben yani bir taraftan. Pislik. Yani demek ki Hakan'da da bir şeyler var ki Cemile'mizi bu kadar... Bıktırmış canım Cemile Hanım'ı. Bu noktalara getirmiş. Aynen öyle yani. Hiç konuşmayabilirim aslında. İyi ki bu konuyu açmışız yani. Net bir kapanış oldu bence Hakan, evet, dinliyorsa Hakan, şu anda. Hakan bu da sana kapanış oldu. İnşallah dinliyordur. İnşallah. Yarabbim ne olur dinliyor olsun. Bile bu sesten tanımaz yani. Hastayım çünkü. Bir de ama ne zamandır açmıyorsunuz. İsminizi vermemiz belki sesinizdeki farklılığı biraz gölgelemiştir, olsun. belki de inanmak istemiyorsa Hakan Bey yine de tabii canım, başka Cemile, o Hakan da tamamen tesadüf oldu benim ismim falan diye inandırıyor olabilir. Olabilir. Teşekkürler Cemile Hanım, görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi olacaklar. Güle güle. Evet, ilk şeyimiz Cemile Hanım'da yorumumuz ve ilk kurbanımızın ismini de öğrenmiş olduk. Hakanmıştı meğersem. Hakanmıştı. Günaydın efendim. Bizim işte, aha, bizim aynısını bize yaptılar abi işte. En yok, pisi de bu. Hayır, açılıp yüzüne şey kapandı mı? En yüzümüze nefret kapattı ettiğim şey ya. Yani madem yüzümüze kapatacaktın, hiç niye açmayaydın? Ha yani niye arıyorsun? Açmayaydın, kollarımı açaydın. Gollerimi açaydım, gitme diyeydin. Niye öyle yaptın? Ay, benim yüzümden herhalde ya. Bunları senin bu noktaya yüzünden ben... değil ya, ben hastayım diye. Niye senin? Evet, aşırı nursuzluk sendromuyla mücadelesi devam ediyor Ege'nin. Yani... Aşırı nursuzluk. Aşırı nursuzluk hakikaten. Bunu cuma günü konuşalım bence. Bir insanın kaldıramayacağı kadar nursuzluk var üstünde. Günaydın efendim. Günaydın demek istiyoruz ama. Good morning. Öksürük geliyor içeriden. Öksürüyorsunuz, biri doktora görükün derim ben. Onu bir yıldız yapmak lazımdı. Neyse. Cemile'yi söyleyeyim bari ya. Cemile mi kesti dağlar peçeyi? Evet sevgili dinleyiciler, bir şarkı. Bir kişi mi var koskoca? Yok, çok kişi var. Dinleyicilerimizin arasında telefonlarımızı bağlamaya çalışan bir arkadaşımız var. O arkadaşımız da çok yetişemiyor, başarılı olamıyor ve yani, telefon bakmadan. Alalım dur bir dinleyicimizi alalım. Alalım. Normal al. Kendin al. Kendi imkanlarını al. Kendi imkanlarına. Arkadaşım içeri geliyorum bak, ama içeri geliyorum. Hadi sen otur. Hı. Evet, şu anda sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar'da bir ilk yaşanıyor. Evet. Canlı yayında kumanda masası. Evet, bu da ilk kez. El değiştirdi. Kumanda masası canlı yayında bir ilk gerçekleşiyor. Hali olmayan takım arkadaşını. Bir dakika. Bir saniye. Geliyor. Tamam. Her şey kontrol altında. Bağlı arkadaşım. Artık ben kontrol bende. Tamam mı arkadaşım? İyi ki şu radyo teknolojisi kurulmuş ya. 20 metre öteyle radyo aracılığıyla konuşuyoruz. Evet. Tamam yani. Hakikaten bu güzel. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Aslı ben. Aslı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimlerin yüzüne açmıyorsunuz telefonları? Valla dün diyetisyenim aradı, açmadım. Açmadınız mı yoksa meşgule mi düşürdün? Nasıl oldu? Hayır, açmadım direkt. Kaç kere aradı peki? Hafta sonu yemiştim güzel güzel. Hayır, onları araştırıyor mu diyetisyen, bir de onları mı soruyor yediğinizi içtiğinizi? Hayır, araştırmıyor da şimdi pazartesi günü gideceksin, tartılacaksın. Bilecek kadın orada, yemişsin diyecek. Habire tartıyor mu size ya? Ne, donla mı tartılınıyor Aslı Hanım çok özel değilse? Efendim, nasıl? Böyle donla iç çamaşırıyla falan mı tartılıyor diyetisyen? Hayır canım, yok, kıyafetlerinizle tartılıyor. Siz onu ayarlayamıyor musunuz? Gittiğiniz ama onu gün... işte hesaplıyor. Onun bir aleti var. O ne çakal o diyetisyen. O tabii neler canım görmüş, evet. O neler biliyor o. Kızılay'daki tartı bile eti kemiği ayırıyor. Ya diyetisyen mi ayırıyormuşak? Tabii canım, o her şeyi ayırıyor. İşte yok yağ fazla, su az. İşte ne bileyim, bu hafta su içmemişsiniz falan. Hayır, resmen kızcağızın lokmasını sayıyor diyetisyen. Peki direkt diyetisyen mi arıyor sizi? Yoksa asistanı, sekreteri gibi bir şey mi? Yo, benim diyetisyenim kendisi aradı. Yani direkt onun telefonu, cep telefonundan arıyor. Benim cep telefonumu. İçine mi doğuyor diyetisyenin, sizin elinizi baklavaya uzanırken mi görüyor rüyasını? Öyle bir şey mi oluyor? Hayır, şöyle oluyor. Şimdi pazartesi günü genelde hani haftalık kontrole gidiyorsunuz ya. Evet. Pazartesi günü benim kontrolüm oluyor. Evet. İşte ben de hafta sonu çok yediğim için telefonu açmıyorum. Sonra işte bir randevu ayarlıyorum hafta ortasına doğru. O da o zaman hemen anlıyor zaten. Yağmış, artmış, su içmişsiniz falan filan. Hiç tatmasına bile gerek kalmadan telefonlara çıkmayınca yediğinizi anlıyordur bence Aslı Hanım. Evet, ağzı yani dolu herhalde diyor. Herhalde. Genelde ama böyle yapıyorlarmış zaten. Hafta sonu çok yiyen pazartesi randevuyu iptal ediyor. Olsun ama siz kaç kilo vermeye çalışıyorsunuz evet Aslı Hanım? Evet ya, bir de niye diyet yapıyorsunuz? Madem böyle bu noktadayız, hiç gerek yok bu kadar birbirimiz. Ya işte ne yapacaksın, böyle sosyal baskı mı diyeyim? Ne kaç diyeyim? Kilosunuz Aslı Hanım? Ayıp canım, sorulmaz öyle. Sorulur mu kilosu? Sen de terbiyesiz. Ay ne olacak canım yani. Kaç kilo vermeye çalışıyorsunuz? Söyleyemez. Ama soru şey, kaç kilo vermeye çalışıyoruz? Kaç kilo vermeye çalışıyorum? Bilmem, bir 10-13 falan olur. 10-13 verir. Ya ben bunları yavaş yavaş versem diyemiyor musunuz doktorunuza? Ne acelesi var? Yavaş yavaş vermeni istiyor. Ona göre bir plan yapıyor. İşte günlük liste veriyor vesaire. Hızlı vermek isteyen benim ama hafta sonları da kendimi tutamayıp sürekli yan gene. Ya mesela hafta sonu yediğiniz bir şeyden pazartesi diyetisyene götürseniz mesela o tipi keser mi? O tip bir şeyle sıyrılma olabilir mi acaba? Hem siz rahat edersiniz. Aa bak, bunu hiç düşünmemiştim, bir deneyeyim. Mesela ne yedin? Ne yediniz cumartesi? Ne yediniz cumartesi pazar? Aslı Hanım. Ay ya valla ne bulduysam yedim. Tuzlu yedim, canım tatlı istedi. Tatlı yedim, tekrar tuzlu. Ay biliyorum onu, o bir loop'a giriyor değil mi ondan sonra? Tuzlu evet, yedikçe ya, tatlı, böyle tatlı yedikçe tuzlu istiyor insan. Evet yani resmen ne bulduysam yedim, durmadı yani boğazım. Afiyet olsun, yediğiniz işleri sizin kere olsun. Biz öncelikle lokmanızı saymayız. Siz dilekiz. Bence doktorunuza şey diyeyim, ben size yediklerimi değil gördüklerimi anlatayım diye. Bakın hep espri bizim çözümlerimiz, dıkkat ettiyseniz. Tamam, bir dahaki sefere bu esprileri ben de yetiştireyim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sürü telefon gelmeye başladı. Tamam. Resmen benim masaya oturmamı bekliyorlar. Masaya oturmamı bekliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Rica ederim. Görüşürüz. Güle güle. Hoşçakalın. Bana acaba Avrupa hasta adam gözüyle mi bakıyor? Sana hasta ruh gözüyle bakıyorlar Ege. Senin bana neyin olduğu geldi çözülemedi. Günaydın. Günaydın. Ay günaydın. Ne yaptı? Uyandırdık mı? Yok. Yok, hayır. Kimle görüşüyoruz? Ben Bengisu. Bengisu Hanım. Kaç yaşındasınız siz? Bugün 18 oldum. Kaç oldunuz? 18. Bugün 18 oldunuz. Oh be. Evet. Ve aradınız bizi. Evet, yani 18 oldum, planlamıştım bunu, aradım. Ne kadar güzel, ne kadar olmuş. Güzel. Tebrik ediyoruz doğum gününüzü. Mutlu yıllar, evet, o zaman hakikaten. Vallahi Bengisu Hanım, ne kadar iyi oldu 18'inizde bizi aramış olmanız. Ayrıca bir tesadüf mü, artık bir planlanmış proje mi sizin dediğinize göre. Çok mutlu olduk. Peki siz kime telefonu açmıyorsunuz Bengisu Hanım? Dün okuldan aradılar, açmadım. Ne yani, okulundan aradılar? Bu saatte niye okulda değilsin diye mi aradılar? Bugün de ararlar birazdan. Hayır yani şimdi son... Biz artık rapor aldık. Dün geçmiş olsun aradılar efendim. Ne? 18 oldu ya, 18 olunca. Hem o var, bir de rapordaki rahatsızlığınız ne, onu merak ettim ya. İdiopatik hemoptizi. Çok geçmiş olsun. Çok rapor olarak yani. Melanet bir hastalık o, idiopatik melanet. Tam da üniversiteye hazırlandığı yılda hanımefendinin başına gelene bakın yani. Hem hastalıkta boğuşuyor, hem sınava hazırlanıyor. geçen günkü programımızdan sonra hemoroidi çok istedim. Olmadı, çok talep varmış. Kaç oranın puanı? Kaçta giriliyor? Vay, yüksek talep çok olduğuna göre Oktay. Olsun, çalışmak için başka bir hastalık edindiniz. Şimdi çalışıp belki olabilir Bengüsü Hanım. Peki 18 yaş kutlaması nasıl olacak? Evet, ne yapılacak şimdi sizin böyle? Yani mesela benim 18 yaşta en büyük hevesim kahveye giremiyordum. En büyük hevesim 18 doldurayım, o kahvelerden çıkmayacağım şerefsizim diye. Öyle bir planım vardı. Sizin var mı bir planınız? Yani ben de kendi kendime diyorum ama pek öyle olmayacak yani. Hani ama siz galiba 17'yi tabii bitirip 18'e girdiniz. 18'i doldurmuş durumunuz yok galiba anladığım kadarıyla. Evet. Ha, evet. O zaman daha real bir şey değil. Seneye kısmet o zaman diyorsunuz. Kutlamaları sene yaparsınız. Kahveye gidemiyorsunuz. Yine kahveye gidemiyorsunuz. Ya evet, kahveye artık böyle camdan bakacağım. Bir şey soracağım. Konudan dağıldık da okuldan aradılar. Okula siz raporunuzu götürmediniz mi Bengüsü Hanım? Ya yok, götürdüm. Aradılar. Ben de yani yine bir belge istedik. Düşündüm, açmadım. İyi. İyi yapmışsınız. Herhalde bir böyle bir şey oluyor son senesinde böyle bir. Ben ne açacağım? Okuldan da şey demişlerdi. Açmadığına göre belgeyi alamayacağız. Zaten gerek de yoktu diyerek konuyu kapatmışlar. Peki. Başarılar o zaman size Bengüsü Hanım. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Mutlu yıllar bu arada tekrar. Sağ olun. Hayır, hiç bu acıklı hikayeyi anlatmamıştın daha önce ya. Demek sen ya 17 vallahi yaş boyunca hep kahveye kahvelere gittin. 17 yaş değil ya, 17 yıl boyunca. 17 yıl boyunca yemin canlardan ediyorum. Canlardan baktım. Ve ilk hevesim şeydi. Ya vallahi hakikaten. Bu Türk filmlerinde olur ya mesela, döner yiyen adama bakarlar. Aç olan Sezercik. Fahir de öyle. Ne? Kahvede okey oynayan. Vallahi ne malmışım yani. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Evet, konu garip bir yere gitmesin. Kimin yüzüne telefonu açmıyorsunuz gibi. Çok en önemli son kime bir konu. Telefon açmadınız? Düzenli olarak kimlere açmıyorsunuz? Bunları soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Bu arada Twitter'dan mesajlar da geliyor. Ozan Kayadelen. Günaydın. Günaydın Ozan. Akşam İfte Ege'yi izlemeye gidiyor muyuz diye sormuş. Bu arada hanımefendi. Twitter'dan gelen mesajlardan biri. Alo, günaydın hanımefendi. Ben sizle ilgileniyorum. Ege bu arada kendi meselesini halletmeye çalışıyor. Hemen o mesajını versin bu akşam, çünkü gösterisi var. If Performance Hall'da. Onunla ilgili bir şey yapıyordum hanımefendi. Boş verin siz. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Kimle görüşüyoruz? Hoş bulduk, ben Filiz. Filiz Hanım, neredesiniz şu anda? Şu anda aracımı park ettim. Biraz önce 18 yaşına giren kızın annesiyim. Bakın görüyorsunuz, ana kız sizin radyonuzu dinliyorum. Ne kadar güzel. Kızınız hastaymış. Evet. Geçmiş olsun efendim. Yani işte. Evet. Filiz Hanım, siz evden çıktıktan sonra mı aradı Bengüsü bizi? Ben yolda sizi dinliyordum. Evet, ben ders çalıştığımı zannediyordum. Akşam gidince şöyle doğum günü moğum günü dinlemeyeceğim. Bütün programı iptal edip saçlarından şöyle bir dolayacağım. Aman yapmayın Filiz Hanım, zaten hasta kız. Kız hasta valla, neydi, idiopatik bir şey gibi bir şeydi. Yani idiopatik hemoptizi. Ha, ne demek de yani. O bir biraz daha şey yapar. Yani sebebi bilinmeyen işte öksürükle kan geldi. Ağır bir nazar dediğimiz nazar, bir şey. Nazar geldi. Ağır ve kön kön öksürüyor ya Bengüsü. Evet. Ne plan var akşamı bu arada? Hani akşama evde hazırlık yapacağız. Bengüsü sınava hazırlandığı için dışarıda arkadaşlarıyla bir program. Azıtmasın diye dışarıda, değil mi? Ama güzel yemekler yapacağım ben. Güzel bir sofra hazırlayacağım. Aman her gün yaptığınız şey Filiz Hanım, o yani her gün güzel yemek yapıp her gün güzel bir sofra hazırlıyorsunuz ama bugüne özel ne yapacaksınız? Ya Bengüsü'yü bir kahveye götürecek misiniz öncelikle, yani 18 yaşında? Götürmeyeceğiz. Çünkü öyle bir talebi olmadı. Bugünden sonra olabilir. Anne beni kahveye götür demedi. Aklına soktuk yalnız biz bugün anlamsız bir şekilde. Benim en büyük hayallerimden biriydi 18 yaşta kahveye gitmek. Neyse. Çünkü Fahir kendisinin yapamadığı şeyleri dinleyicilerimizin melek yavruları üzerinde yapmaya çalışıyor. Evet, o şekilde yoldan çıkarmaya çalışıyor. Evet. Buyurun Filiz Hanım, en son kimin telefonunu açmadınız siz? Ben herkesin telefonunu açarım. Öyle birisinizdir. Evet. Kesinlikle açarım. Eğer müsait değilsem de meşgule alır. Daha sonra neden aramadığımı belirtirim. Zaten sevmediğim insan da beni aramaz, bilir. Bunu ona hissettiririm. Nasıl hissettiriyorsunuz onu? Yani siz beni arama telefonla mesajını nasıl veriyorsunuz sevmediğiniz kişi? Soğuk konuşarak mı yapıyorsunuz bunu? Yani öyle arkadaşlarım yok. Telefonum yoktur zaten sevmediğim. Ha, verme. Telefon numaramı vermem diyorsunuz. Numaramı verme. Ama beni arıyorsa da mutlaka açarım. Belki beklemediğimiz bir şey olabilir. çok olağanüstü bir şey olabilir. Bence açmak gerekir. Ben böyle düşünüyorum. Güzel haberler de olabilir o telefonun ucunda diyorsunuz. Evet. Hayata iyi önemli, yanından bakıyor. Bir de önemli haberler de olabilir değil evet, mi? Birisinin bir şeye ihtiyacı, hayati bir şey olabilir. Hayati bir şey de olabilir o telefonun ucunda. Evet. O yüzden benim için kısaca bir hikaye var. Onu anlatayım her zamanınız varsa. Tabii buyurun. Bir patron sekreterini annesi arıyor. Yani patronun annesi sekreterini arıyor. Evet. Kadının ciddi bir rahatsızlığı var ve ilacını bulamıyor. Oğluyla yaşıyor. Oğlunu bağlar mısınız diyor. Oğlunu bağlamıyor o sırada. Toplantıda mı artık bir engeli varmış. Daha sonra kadıncağız tabii ilacını bulamadığı için ölüyor. Ama siz öyle şimdi çok ters, çok çabuk öldürdünüz ya, ben de şey bekliyorum. Ama bir saniye belki değişecek ama, hikaye. Tamam belki dirilme durumu olabilir. Evet. Arkasından tabii sekreter bu telefonu unutuyordu. Annesinin aradığını patronuna söylemeyi unutuyordu. Yani hem bağlamıyor, bu cevap vermemek gibi. Unutuyor. Hem de unutuyor. Evet. Kadıncağız ölüyor. İşte genelde kalkıyor filan kırkı çıkınca patron iş yerine zince ha diyor patronuna. Anneniz aramıştı da ilacın yerini sormuştu filanca tarihte diyor. Yani iş işten geçmiş oluyor. Bu yüzden mutlaka bütün telefonları bana göre açmak gerekir. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de bu yaşanmış bir olay biliyorsunuz. Siz de çok etkilenmişsiniz bu hikayeden. Yoksa hepimiz yakınlarımızı kaybedebiliriz. Ama çok vallahi tedirgin olduk. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Fiz Hanım sağ olun. Görüşmek üzere Fiz Hanım. Hoşçakalın. Peki iyi günler. İyi hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Benim tüylerim diken diken oldu ben söyleyeyim valla. 3 kişi vardı hikayenin başlangıcında. 2 kişi kaldı hikayenin sonunda. Günaydın. Günaydın merhaba. Merhaba kimle görüşüyorsun? Kumru. Hoş geldiniz. Çünkü galiba ilk arayıp da yüzünüze kapatan da ben. Siz miydiniz o? Olsun istemedim yani. Evet evet. Sevmiyor musunuz bizi ondan mı? Yok hayır tamamen teknik sebeplerden dolayı oldu tamam. Ya. Tamam o zaman teşekkür ederiz Kumru Hanım açıkladığınız için. Ne kadar iyisiniz. Benim, ama ismim Melis ya. Melis Hanım. Melis mi? Kumru evet. Kim dedi? Niye, nereden çıktı Kumru? Bilmiyorum nereden çıktı. Benim ağzımdan Kumru diye bir şey çıktı ama herhalde ondan kaynaklı oldu. Ben de Kumru diye. Neyse ben öyle bir şey aldım yani. Ya kendinden de çok emin söyledin. Hiçbirimiz itiraz etmedik. Hayır. Ben böyle bir an Kumru olduğunu düşündüm. Melis Hanım olsun olsun hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Siz de hasta mısınız evde? Yok evde değilim iş yerindeyim ben. Ne iş yapıyorsunuz Melis Hanım? Müfettişim. Aa. Bir özel bir bankada. Genç müfettişler. Genç müfettişler değil mi? Genç müfettişler. Çok hoş bir marşınız vardı sizin. Onu bir önümüzdeki haftalarda müfettişler gününde söyleyeceğiz inşallah. Titriyorlar mı karşınızda Melis Hanım? Benim karşımda pek titremiyorlar ya. Genelde. Ne oluyorlar yani, sizin karşınızda genelde? Titremiyorlar sadece o kadar söyleyebilirim yani. Siz müfettişim deyince... Verilen ilk tepkin ne oluyor hakikaten Melis Hanım? Ya aslında hani mesela gittiğimde şubeye girdiğimde ben müfettişim diye girmiyorum. Hani zaten biliyorlar öyle olduğunu. O yüzden beklenti içinde olmuyorlar fazla. Biraz tedirgin. Şeyine göre değişiyor. Suçlarına göre değişiyor. Çok böyle bir şeyler karıştırıyorlar. Yakabilir misiniz onları yani bir raporunuzu? Yakarım değil mi? Yakarım. Müfettişim ben diyorsunuz çünkü. Yakarım. Değil mi? Yakarsınız evet, değil mi? Yakarım. Acabanız yakarım. Var mıdır yoksa yok mudur? Acımam hiç yok, yakarım. Yaktığınız oldu mu bugüne kadar? Olmadı, hayır. Zaman... Ama isteseniz yakarsınız ki, değil mi? İstesem yakarım ki. Ne yani kadardır müfettişsiniz Melis Hanım? Valla şu anda ben tekrar yeni artık sabit bir göreve geçtim. Şubeler teftişte değilim. Yaklaşık bir ay oldu sabit göreve geçeli. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Yakacak adam da o zaman yoktur şu anda karşınızda. Artık çok fazla yok evet. Ya. Tadını çok alamadan fazla. Görevi bıraktınız yani. Tadını alamadan görevi bıraktım evet. Ya da beddua falan işitmeden görevi bıraktım. Öyle diyebiliriz. Doğru. Öyle. Hayırlısı olsun. Doğru. Peki siz kime açmıyorsunuz telefonlarınızı? Ya ben işte bu sabit göreve geçtikten sonra artık yerleşik hayata geçince bir spor salonuna yazılayım dedim. İyi yapmışsınız. Birkaç yerden telefonu açtım, fiyat aldım. Evet. Telefon numaramı bıraktım. Daha sonra bir yere karar verdim. Karar vermediğim spor salonlarından birinden bir Barış Bey var. Buradan ismini de söylüyorum. Ondan çok özür diliyorum. Beni arıyor. Kararınızı verdiniz mi? Gelecek misiniz falan diye. Ve telefon açmamın en kötüsünü yaptım. Açtım. Alo dedim. Onun olduğunu anlayınca kapattım ve bir daha hiç telefonumu açmadım. Yaklaşık iki haftadır da mütemadiyen arıyor beni. Allah Allah. Barış Bey bence hatayı biraz kendinde mi aramadı acaba? Ya. Ama o mesleki olarak aramak zorunda olduğu için onlar biraz bu konuda şey oluyorlar. Nasıl pişkin. Ya yok ya işte hafif tatlı bir kaşarlanma durumu oluyor. Ay, evet, yani doğru. Mesleğinin gereği olabilir, daha doğrusu işin evet. gereği olabilir de. Acaba Melisa Hanım açık açık söyleseniz mi ben sizin spor salonunuzu tercih etmedim? Yani ben, evet, bilemiyorum neden öyle yapmadım ama artık çok geç yani şey yapamıyorum. Tabii canım, vardır artık büyük ihtimalle. Biz söyledik artık yani. Radyo aracılığıyla söylemiş oldunuz. Yayın aracılığıyla. Evet, hakikaten. Barış, evet, hakikaten evet, yeter. Barış yani, lütfen bu, yani. Melis istemiyorum. Zaten yazıldınız değil mi başka bir salona? Tabii tabii. Başka yazılmış. Bir başka bir salona yazıldı. Ne, seneye de artık, size yazılır yani. Artık kızın peşini bıraksın. Başka salonda spor yapacak. Kendine göre başka bir spor. Evet ya. O notu lütfen Barış Bey, oraya notu öyle alın ve Fahir o demin söylediğin şeyi geri al. Yani seneye de size yazılır falan demiş. Çünkü 6 ay sonra aramaya başlar tekrar evet. Barış Bey. Umut evet. vermiş olur. Evet, evet. Umut, umut öyle bir şey yok. Evet. Hiç umut. Siz memnunsunuz salonunuzdan değil mi? Ben salonumdan çok memnunum. Hiç öyle bir şey de düşünmüyorum yani. Burada salonunuz da sizden memnun mu? Bence Barış Bey şöyle deyin. Sizin salonunuz benim için fazla iyi. Siz daha iyi sportmenlere layıksınız. Sorun evet, sizde evet. değil, bende değil. Evet yani şimdiki salonum da çok memnundur büyük ihtimalle. Çünkü bayağı maliyeti düşük bir üyeyim. Yani tek gitmiyorum falan o yüzden. En güzel üyeyim. Gerçek sportman. Evet evet. Peki efendim. Çok teşekkür yani. Ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek sağ olun, üzere. İyi günler. Müfettiş Melis diye geçer. Evet, şu ana Melizo. Kadar gelen ilk pazarlama telefonu mağduru. Fark etmedi ya, çok rahatım. Ben fark ettim. Ben Fahir. De fark ettim. O kadar hastayım ki Fahir yani. Görmezden geliyoruz. Aa, bir dakika ya, telefon. Sen öyle olduğunu inanmıyorsun değil mi? Böyle Melis Hanım gibilerin olduğuna. Yani pazarlama üzerine mağdur olup Ege. Nasıl? Bir saniye çocuklar, dur, lütfen dinleyicimizle tartışmayın. Şey günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Elif ben. Elif Hanım hoş geldiniz. Okulda hoş mısınız? Hoş bulduk. Hayır, işteyim. Nasıl bir işiniz var böyle? Gıda mühendisiyim ben. Ha. Yemekhane. Yemekhane sesleri. Ben de dedim. Sen nereden anladın? Koku mu geldi Fahir? Neye şaşırdım ben, anlamadım ki. Arkadan takır tukur şey böyle hani. Telefon kablosu sesi o ya. Normal sabit hattan arıyor Elif Hanım da, ondan herhalde. Yok, cepten arıyorum. Oktay bak. Hayda. Arka arkaya darbeler yiyoruz. O zaman yemekhaneden arıyorsunuz. Başka bir şey yok. Şimdi dışarı çıktım. Hayda. Aman Elif Hanım, siz de bizi maymuna döndürdünüz yani. Hakikaten sürprizlerle dolu. Hop şimdi de buradayım. Elif Hanım kaç şişelik yemek çıkıyor oradan? 4000. 4000 iyi. 4000 mi? Efendim? 4000 kişinin şeyini alıyorsunuz yani. Doğasını alıyorsunuz. Allah Allah, ne kadar güzel oldu falan diye. Ne var bugün yemekte ayıptır sorması? Bugün ızgara köfte var, makarna var. Of, ızgara 12.000 ızgara köfte var şu anda en az orada ya. Evet. Izgaraların üstünde kaçar kaçar köfte oluyor. Siz bakıyor musunuz pişirme aşamasında da? Ya, yani 50 tane falan işte. Of, ne? 50-50 mi pişiriyorsunuz 12.000 köfteyi? 12.000 köfte böyle 50. Ama bir sürü ızgaramız var. He. Bir tane değil. He, tamam. Bir sürü de hızlı. İyi. O zaman iyi. İyi mi? İyi. Afiyet olsun. Başka ne var? Makarna, köfte. Bugün bir vaziyetleme var galiba. Nasıl? Bugün vaziyetleme var. Böyle bir hani köfte, makarna. Herkes sever. Risk herkes edilmemiş. Sever. Evet. Evet. Aynen öyle. Nerenin yemekhanesi Elif Hanım bu? Tayı. Tayı. Hmm. Bugün o zaman yemeğe bakmamış olanları duyurmuş olalım. Tayı'dan bizim yani. Makarna, köfte. Bir de ne var? Tatlı? Tatlımız yarın tatlımız var. Bugün tatlımız yok. Ekler var yarın. Bugün yarın ay yarın ekler var. Bugün evet. Bu iki çeşit mi bugün ya? Yarın tayı gezisi falan gibi bir şey mi yapsak? Kesin gidelim. Yarın bizim radyonun tayı gezisi olacak. Onu söyleyeyim. Genç DJ'lere tayıları göstereceğiz. Bakın arkadaşlar, hadi buralar bakalım. Hep tayı. Elif Hanım buyurun, dinliyoruz sizi. Ben en son bir iki tane telefon açmadım. İkisini de söyleyeyim. Bir tanesi eski iş yerimden birisi beni sürekli arayıp işte bana bir iş, bana bir iş falan diye böyle şey rahatsız ediyor. Yani rahatsızlık değil aslında. Hani o da daraltıyor sizi. Ama ha, anladım. Evet, biraz daralıyorum. Ben de en son telefonu açmadım. Öyle telefon çaldı çaldı. Ben de açmadım. Sonra kız mı erkek mi bu? Aramadım. Erkek. Erkek. Niyeti var mı size, böyle bir şey var mı yoksa? Yok, ben evliyim zaten. Ya o tamam ha. Biliyor mu evli olduğunu? Höste diyebilirdiniz Elif Hanım. Höste diyebilirdiniz. Az önce Fahir'in sorduğu şey. Daha güzel bir nezih bir cevap verdiniz. Evet. Öbürü kim? Öbürü de bu hani sokaklarda dolaşırken elinde böyle kağıtlar sürüyorlar ya. Yok işte şu güzellik merkezimiz açılıyor. Hani daveti evet. şeye veriyorlar. Size ne kadar nezih kağıtlar tutuşturuyorlarmış. bize hakikaten öyle şeyler tutuşturdular. Bize bir kağıt tutuşturdular. O adam bir de beni evden arasa benim ödüm patlar. Elif Hanım hep nezih yerlerde gizler. Ha canım, seks dükkanı değil mi? İşte, seks shoplardan bize. Abi lazım mı? Ne dışarıya Hanım, nasıl bir intiba veriyorsak artık. Abi tayı diyor, bir şey diyor. Elif Hanım ben makarna diyor, ızgara köfte diyor. Yani nezih bir insan olduğunu en başta anlamıştık zaten. Evet Elif Hanım, o güzellik merkezinden mi aranın? Evet evet, sürekli arıyorlar, ne zaman geleceksiniz dedim ki gelmeyeceğim, benim zamanım yok. Bir dakika. Çünkü hafta içi gündüz çağırıyorlar, ben de çalışıyorum. Hayır, tabii ki dedim. Şüphesiz ki ama... yani uzun uzun açıklamasa hiç gerek yok. Gitmeye de bilirsiniz ama yani elinize kağıt tutuşturduktan sonra sizin telefonunuzu nasıl ele geçirdi bu adamlar? Böyle bir mekanizma mı var? Vermiş onu, vermiş. Onu ben verdim maalesef. Siz bana yani kağıt verdiniz, ben de size numaramı vereyim. Evet. Ah ah, keşke yapmayaydınız Elif Hanım. Elif Hanım olsun. Öyle oluyor insana, ne yapalım. Peki Elif Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Büyük geçmiş olsun. Afiyet olsun diyoruz bütün tayıya. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Güle güle. Bize de keşke ayırsaydı, yarına yenir köfte bence. Abi laf, o kadar laf ettik, ayırsam dese. En son hani buyurun tane... gelin demedi yani. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Herhalde sayılı. 4000 kişi. Sayılı mı bilmiyorum ya. Ama bizde 3 tane, 4000'de 3 tane herkes ananızda taş yesin, yarım şerden 5 yesin. Hiç kimse fark etmezdi. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Merhaba, siz neredesiniz hanımefendi? Ben neredeyim mi? Evet, neredesiniz? Şu anda neredesiniz? İsminiz ne diye soracağımızı bekliyordunuz değil mi? Şaşırttık bizi. Yok, ben şeydeyim, ofisteyim, işlerindeyim, çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz hanımefendim? HES projesi çiziyorum. HES projesi mi çiziyorsunuz? Ama evet. Şimdi millet şey diyebilir, elleri kırılsın falan diyebilir yani böyle HES'e karşı olanlar. Ne diyorsunuz? Ya HES'e karşılar tamam ama yani biz sonuçta bunları en az zarar vermek şekilde çiziyoruz. Mesela balıkları falan düşünüyoruz. Onlar için balık geçidi falan çiziyoruz. Balık geçidi çiziyorum falan diyorsunuz yani. O kadar da zalim değiliz diyorsunuz projede. Tabii canım insanlar. Yani doğaya en az zarar verecek şekilde çiziyoruz. Ama sonuçta en az zarar diye bir şey bir şekilde zarar değil mi? Ya tabii canım, ağaçlar falan yok oluyor ama onları tekrar yani zaten ben çizim aşamasındayım. Bunu ben çizerim, gerisine karışmam diyorsunuz. Keşke yani. Keşke sizin çizdiğiniz mükemmel proje olarak kağıt üzerinde kalsa. Yani sizin projenizin tabii ki mükemmel olduğuna inanıyoruz biz. İsminiz nedir bu arada, hiç isminizi sormadık. Evet, Gizem. Gizem Hanım. Evet. Gizem Hanım, peki konuyu değiştireyim. Tabii en güzel HES projesi kağıt üstünde olandır olan mı diyorsunuz? Olan projesidir. Ben öyle diyorum. Henüz yapılmamış olandır ya da. Peki Gizem Hanım, sizde ne yemek var bugün madem öyle? Valla bizde set kartlar var. O yüzden biz canımız ne istiyorsa onu yiyoruz. Ya bence bunu yarın yapalım. Yani bugün öğlen yemeğinde ne var diye. Vallahi konular karışmasın şimdi yani. Evet, hepsi birbirine karışacak. Merak ettim ya hakikaten yemekte ne oldu. Ama şey biz evden getiriyoruz. Çünkü ben öğlenleri diyet yapıyorum. Çok fazla yemiyorum. Bütün gün oturup bilgisayarın başında çizim yaptığımız için çok kilo alıyoruz burada. Herkes alıyor. Öğlen sağlıklı şeyler. Öğlen çorba içiyorum. Evden getirdiğiniz şey ama evden de gene getirirsen makarnaları kap. Evden getirmek her zaman çözümde olmayabilir. Hamur getiriyormuş evden bazıları ya. Sağlıklı yiyeceğim, evden yiyorum diye. İyi ama... En son kimin yüzüne telefonu açmadınız? Yüzüne ya. Açmamak diye bir şey yok. En son kimin telefonunu açmadınız? Ben hani kendim normalde Antalya'da oturuyorum. O yüzden Ankara'da çalıştığım için babam ve annemlerle her gün konuşuyorum. Onlar Antalya'da. Babam ve annem öğle arasında arıyorlar genelde. Bazen öğlen konuşmak istemiyorum. Annenin babanın telefonu açılmaz mı hiç? Bakın. Ama çok sıkılıyorum bazen sürekli. Bir de tam yemek sırasında arıyorlar anladığımız kadarıyla. Evet, yemek sırasında arıyorlar. Tam arkadaşlarınızla hoş sohbet bir şey yapıyorsunuz. Aynen. Tam bir espri yakaladık orada, bir şey oldu. Orada anne baba... Kaç yaşındasınız bu arada? 23 yaşındayım. 23 ama sizde daha tabii onların aklı sizde. Onların aklı sizde. Siz onları anlatıyor musunuz? Anne böyle güzel balık geçitleri yapıyorum oralara. Yok, çizim projeden koydum. Şey yapıyorum. Antalya'ya gittim de eve alıp götürüyorum. Anne bak ben bunu çizdim. Bunları ben çizdim. Onlar da böyle birer fotokopi falan alıyorlar mı? Çünkü kolun komşu geldiği zaman. Buzdolabına asıyorlar. Buzdolabına asıyorlar. Gösteriyorlar ya. Albümleri gösteriyorlar. Bizim böyle. Kız da bu HES'leri bizim kız yapıyor işte. Çerçeveletip falan misafir odasına asacaklar. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ben ederiz. Güle güle. Afiyet olsun bu arada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bütün dilekleri temenniler. Geçmiş olsun dedi. Bir de afiyet olsun. Geçmiş olsun niye dedin Fatih? Reklama girmemiz gerekiyordu. O yüzden geçmiş olsun yani. Ben geçmiş olsun demedim be. Geçmiş ben olsun dedim Fatih. Geçmiş olsun mu dedim. O da demedim. Bir şey vardır demek ki hisli kablel vuku. Yani hissediyorum demek ki. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Evet, ne güzel şarkılar bunlar. En güzel şarkılar Oktay. En güzel şarkılar, en güzel parçalar, en güzel espriler bizim programımızda tabii ki. Çalsın böyle dipten. Tamam. Programımızın son dakikalarında artık günün şanslı ismini belirlesek mi? Yani belirleyelim, evet. Evet. Ne diyebilirim? Ben hemen isimleri sayayım. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi neye davetiye veriyoruz biz? Yani bedava bilet. Bedava bilet verdiğimiz 88. Radyo ODTÜ özel gösterimi New Year's Eve. Yani bir yılbaşı akşamının böylesi adlı güzel bir parça şeyimiz var, filmimiz var. Ne Her zaman? Keşler orada. Ne zaman? Bu tabii ki çok yakında. 28 Aralık Çarşamba akşamı AFM Cepas sinemalarında öyle bir durumumuz var. Tamam. Evet, bedava biletlerimizi hemen dağıtalım. Bengisu Hanım'a verelim. Madem diyoruz, bir doğum günü hediyesi olsun. Bir doğum günü hediyesi olsun. Evet, mutlu yıllar diyelim. Önümüzdeki çarşambaya kadar hastalığın pençesinden kurtulursa. Umarız gider. Annesiyle birlikte. Çünkü bir anda bir hediyeyle iki dinleyicimizi sevindirmiş olacağız. Hem annesi hem Bengi Hanım, babası da evde duracak o zaman. Ve ben niye arayamadım diyecek. Ve müsaade ederseniz ben bir hata yaptım bir dinleyicimize karşı. Kaç kilosunuz diye açık açık sordum ya. Hala içimde pişmanlığı var. Bu pişmanlığı biraz olsun hafifletebilmek biraz için. Biraz daha kapatalım. Yani tabii ki şey olamaz ama Aslı Hanım'a mümkün değil ama. O duygularımın bir şeyi olarak Aslı Hanım'a verelim diyorum. Eğer siz de olur derseniz. Tebrik biz de olur veriyoruz. Evet. Dahlimiz var Oktay'cığım. Aslı yani. Hanım'a o zaman bir kere daha tebrik edelim. Herkesi Aslı tebrik ediyoruz. Tüm bizim diğer dinleyicilerimizi de bu akşam if performansı olduk. Şanslı evet. Şovuma. Ne zaman başlıyor şanslı şovun? 9.30 gibi gelsinler, en güzel yerden seyrederler. Bu halde mi çıkacaksın peki? Yani çünkü şu halin çok iyi değil. Çünkü ileri nursuzluk sendromu hakikaten... Daha önce son derece ciddi gripte sahneye çıkıp iyileştiğimi biliyorum. Bu akşam da şifa niyetine zaten ben çıkacağım. Şifa şifa niyetine diyoruz. Peki yarın akşam neredesin? Yarın akşam kelime oyunu. Onu geç. Nun çekimleri için İstanbul'da. İzmir'de ne zaman? İzmir'de. İzmir'de de cuma akşamı Jackson's Kingdom'da. Jackson's Kingdom'da. O ne Kingdom'a? Zaman başlıyor? Saat kaçta? 9.30 falan. 9.30 falan. Mesut'la mı? Neydi sevgili Mesut? Mesut ve arkadaşım. Mesut'la mı çıkacaksın? Uzun olan. Uzun olan. Hı-hı. Benim sevdiğim yani. Sen onu mu seviyorsun? Evet, sen ben de onu seviyorum ya. İyi, ben getireyim siz onu seviyorsanız. Onu getir de bir sevelim biz o biraz. O gelecek zaten Ankara'ya. Gelsin, onu seveceğim ben. Evet, onu sevmeyi de garanti ettiğimize göre... İyi yolculuklar diyoruz sana Ege. Akşam içinde başarılar. Doğru aslında, iyi oldu. Bugün hastaydı, yarın ve cuma günü de olmayınca dinleyiciler öldüğüme kanaat getirmesin. Biz onu söylerdik ölmedi diye, merak etme. Ege'cim ölmedi. Çünkü siz ölmediğimi bol bol hatırlıyorsunuz. Bol bol ölmediğini. Ama ölmeye yakın gibi. Dükkan açılmadan daha ölünür mü o Ege? Hiç ölünür mü? Daha bir sürü ödememiz var, mekanda şey var. Lütfen. Ödemeler bitmeden ödemeyi planlıyorum. Ödemeler peşin bu sefer, evet. Tamam, ödeme esprilerimizi de yaptığımıza göre sevgili dinleyiciler, herkes stüdyoları terk ederken sizi Party in My Head adlı parçayla baş başa bırakmak istiyorum. Party in My Head. Bakayım, eğer güzel bir şey değilse onunla bırakmam da, onu da söyleyeyim yani. Ne kadar bakacaksın Fahir, çünkü gidelim istersen. Yani saat 10'a geliyor çünkü. Programımızın tek prensibi biliyorsun. Zamanında bitmesi. Zamanında bitmesi. Bakayım. Party in my head. Güzel. Hadi. Güzel bir çarşamba günü sizlerle. Biz aşkımı. Ofis kaçkını. Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu. Ofis kaçkını. Ofis kaçkını. Ofis kaçkını. And as I still walk on, I think of my little runaway. I'll run, run, run, run, run away. I'll run, run, run, run, run away. Ofis kaçkını. Ofis kaçkını hafta içi her gün saat 10'da Radyo ODTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.